الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا سورة النساء کی احکام سلطانیو اوم حکم مسئلہ الصلاة وسفر کی او په وخت د جنگ کې دا غي منځونو ذکر یو چاري کې ډېر تغییر او تبديل راغلو یو رکعت شویو دا ضرورت توجه نه په داسې وخت کې مؤمنان هغه موږ په خپل طریقه نشي کولی الله تعالی طریقه بدله کړی و دی آیت مقدسه کې یو مطلب دا دی چې کله منظم وکړو دا منوای چې بس دا یو عبادت و چې په موږ باندې الله فرض کړو ام گوکو بس نا دغم دل عبادت پر پسی ذکرم دل عبادت تھی دماندن چکل فارغای نو اسی بنا کین ہے اسی بنا خاموشی نکوئے بلکہ ذکر بکوئے او بیا خاص کر میدان جنگ کی غډیر ضرورت ده د ذکر څنګه صورت انفال کی وراشي یا ایو الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون ویلو چه مؤمنانو کله تاسو مخامخ شه دشمن سره نو کلک شه او کلکی دل پسوان دی وذکر اللہ ذکر کوئے دی سر او انسان مضبوطی اتویع اللہ و اتویع رسول نو دلتم لنبی مطلب پا دی آیت کی دادی چمنز خوشو و ذکر و نپری دے اذکر اللہ ذکر و کوئے پا ہر حالت کی قیاما و قعودا و علا جنوبکم کسو کلاری او کسو کناستی او کسو پڑڑ باندی و ذکر پا ہر حالت کی وکی دا اللہ رب العزت دوی مطلب آیت مقدسه کې دا دی چې مخ کې د منځ طریقه خو بیان شو چې کولې شي نو دوه ډلې بشي یو په امام پسې او بل دشمن ته مخامخ دا طریقه مانځو وو اوس وی کدا سه واخراشي چاوی که دغا طریقه هم نکی چه لخ کرد وڈالی شی یو منز که یو بل دشمن تا اولاری داسه نشی که دی داسه بس بلکل جنگ شوروی نبی آباغا وقت که طریقه دو ماندسی قیاما و قعودا و علا جنوبکم بس کسو کلار دی ناغا دی پا اولاری باندی منز کئی کسوک ناس دی اغای دی پا ناستی کئی کسوک پا ڈاڈا دی اغای دی پا ڈاڈا کئی بیا هر بنده ځان ځان له مونږ کوي کوڅوک په سوار لیناست په خو په اسن باغې و مونږ کوي اشاره وکي کوم وکي نو دا د هغه نوم سخت د پریشانه حال بیان کړه امانا بدای د آیات فیضا قضیتم الصلات کلا چیرا دو که تاسو دا ادا کولو دمانزو او ډیر سخت شدید جنگ دی دا طریقه به نکیږي د امامته نفذ کر الله قیام و قعود و علی جنوبکم بس په هر حالت کې چې نمند کوي ځان ځان لا تاسو کولار دي څوک ناس دي څوک پډړه دي پلی سو پاکی زخمیانی اغیج زن خو ادرے دے و گردے دے نشی ناس بھئی سو بدا دے چناس تبا ام نشی کولے ملاس بھئی نپاغا حالت کی دمونس کئی بیزاوی ہوئی چدے دا حالت بیانو کو چاگا انتہائی سخت اباغی کی امامتی نشی کے دے ار بندہ بزان زال لمونس کئی چسنگے قدرت حاصلی او پریزی بینا امام شافی خدا ہوئی چی بیا کلا جنگ بس چی او امن چی نوی دقا من با قضارا گردی زکا چی دی منز کردی پدا سے حالت کچی ورج مخ به کم پلو قبل بوا کنه بوا او پریشانی روکو سجدا به څنګه کړی نه هوئی چې بیا به راګرځي فنور ائمه وای چې نه کله چې الله حکم کړو چې فذكر الله قیام و قعود و علی جنوبکم کنه نو بس چې الله حکم چې کوي یا نو ویکو چوی کنونز ادا شکنه خواه نبیارا گردول تاجت نشتا تا صرف داغا قول لخواه او دریم عام خبر کی فیضا قضیتم الصلاة کلچی تا سمونز ادا کے اکاغا دو جنگ پو وقت کیو کاغا خپل مقام باندې خپ امن باندې نمانځه پسې وسکوي فذكر الله الله ذکر دا قانون دی چې کله قران کې صلات ذکر شي مراد نه فرض منځي په قران کې سنت ذکر نشتا جنابل ذکر نشتا بدعتيان ودا دلیل پیش کاو چې ګور دوا ثابت شو کنه چلاوی چې کله تاسو اذا قضیتم الصلاة فذكر الله ګوروي او په جمع سره چې فذكرو جمع کنه نو دا فرض مون یادې او ذکر یادې دعا پکې کم ده دعا وخه کنه ذکر یادې مانځه پسې ذکر دې دلته مو سورې عمران کې هم تیر شوی یو فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ هل تمرغ چې منظم وکړه زموږه چې بس دغه منځ کې مخدای یادو بیا ضرورت نشته نه هر وخت کې کولاړې کناسې کو پټړې مطلب څه دی من نه چې څوک فارغ شي نو دغه قسم خلق څوک په گذاسي چې رواني بلار باندې څوک داسي چې دا ځکيني دکان خوا کې دروازه خوا کې چبرما پر کې اڅوک داسي چې ستړي یا بيماري او یا نو رڈاو لگئی چرتا دین او خالی نہیں کنا خواہ نو لیا رب العزتوی ذکر بنا پرے دے او یا خاص کر آغا ذکر چراغلے دے پا حدیث کے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر دری دیر زلہ دری دیر زلہ سلور دیر زلہ دار آغلے دے دا دعا ذکر خونشتا چی منزو کہنا دعا ہو کہ دا دی چی ذکر کوئے دا اللہ تصویحات وائے سمرج تاوستیادی دا وائے مطلب تینا عموم دے قیاما و قعودا و علا جنوبکم او رد دے داغی خلقو پنظریہ باندی چاگی بس دا مانزو کہ خدا یادا وائے بار بیا جت نشتا دے اللہ وی ولی نشتا خدای و پیس وقت کی نئی رہے مالا بدر باندے وقت تیری گی شپار وز بخیر خیریت سرخا او چیزا اللہ ذکر نکینو بس بیا زانتا گورنو دا خو بندہ چی بچ دے دنیا دا مصیبتونو نا دا مرضونو نا غمونو نا دا شرونو دا فسادونو نو دا ټول په دې ذکر سره بچ دی ها چر وخت کې وستا جب لمدی په سبحان دې د الله په ذکر باندې ښا اجدا سي وخت کې تمر ګرا او هو نور علی نور کلا چا دا کتا سبحان زلران نو الله یادویم په هیڅ وخت کې باندې الله ذکر نه پرېږ دې کولاړې او کنا سيو کپټ دې زکات او د ضرورت پکې هم نشتا هغه مانځ کې او د ضرورت ښه دا خدای هغه منځونو ذکر او چاغه د پریشانۍ رجحات پوښ کی اپورا په طریقې نشي کولې نه ذکر پیزت ما انانتم کلا جتازو پا امن شوئے جنگ نئی دشمن نئی او پا امن یہ فاقیم الصلاة بیاموز پا طریقہ کوئے خوا سنگا چا طریقہ دا او چیزا کم وقت سمر رکاتو نئی نا پورا کوئے فاقیم الصلاة من بیا فاقا خپل طریقہ باندے ادا کئے خوا دمانځو طریقې مختلف ذکر شوې چې هغه کې ډېر مشکلات مو دغه ځامن سوچا نه کړې کنه هغه تړې رغرانې چر داسې مونږ خمون نظر دېلې چې امام په ځای پرې دا او ته ناراضه از دشمن تا ودرېګا خبرې باندې کایز کې چې په مانځو کې خوراک باندې کې نسوار بنا چې دغه چې په مانځو کې نور سا خاموش نوی دا خوڑی را کرانا دو بچه گرانا دا نو سچل بکی وی خیر دی رستو کڑے ویو کنا دا وقت نبی بل وقت کڑے ویو کنا اللہ وینا ان الصلاة کانت علی المومنین کتابا موقوتا بیشک دا من دا دې په مؤمنانو باندې فرض شوه په وخت وخت دا غرستو کیږي مخکې کیږي نه دا په وخت باندې فرض شوه دي نو څنګه ته چې دا څه به کړی او هغه څه به کړی نه منځونو کې ضروری معرفت ته وختونو دي منځونو کې هم او بانګونو کې هم پیدا ضروری خبر را چیا اگر مخ کی وقتو نا پیجندلی کنا خوا چی دا دا بانگ وقت دے دا دا مانز وقت دے نور طول عباداتو کی صدا سی تخصیص نیشتا خو مانز کی دیر تخصیص دے نوزک اللہ رب العزت ہوئی چی پا دق وقت کی بے کوئے پا دی طریقہ بے کوئے د وخت نه بل وخت کوي نه. دا مسله صلاة ذکر شو. نبی مؤمنانو کې خامخا په دې مسلو کې سستی پیدا کی کنا چې الله ګران کار دی مونږ پکې هم کول واړیو جهادوم کول واړی ذکر بوم کول واړی نو که یو کار وې خو بنده وکړې وې او چې کارونه ګڼ شي نو ګران شي کنا بنده ته ګران شي اللہ رب العزت ہوئی ولی استاو سمت لب دے چی باز منزو نبکو نو جہاد نشو کولے نا سنگ چی دا منز پا بندی دا دقا سی بتا باندی لازمی فرضی دا دشمن ساتنا دا دشمن سارنا چی گوار دیبا دا نظر ننو باسے دشمن با در نظر نه نو باسی خواه هر وقت که بعد تا تا دا معلوماتی چه دی وقت که دشمن کم زیده او بیخده که او داده او یوازه ده کنسو کسرشته هر وقت با تا تا با نو جنگ با لکی گی تو چه غفلت که او تا دشمن پا پتا نپویی گی او غستا شا تولاری دیتا جنگ وی دیتا جهاد وی نا هر وقت که باغا دشمن ستا پا نظر کی ستا پا کانٹرول کی او تا با کور کلی چه دیگور ران گڑ وڑ نشقا ولا تهنو فبتغاء القوم یا مومنانو سستیو نکیم پتلاش د دې قوم کې دی پسې ګرځه ګټو نور پسې لټوي ګټي ور پسې وباسه او ته بوسونه کوي چې را دښمن دازه نو هغه سره دازه نو سره چې د وګونو میان کې نه خته ته نه ولیدل یاست هر ځای ودا ته بوس کوي خو سستی باندې کوي ګوره اسره باندې کوي ها پختوغه ماتل نو سره نشي کول الله په کور کې قران پورت ولا تهنو فی ابتغاء القوم سستیونه کې په طلب او تلاش د دې قوم کې هغه خصوصتي نه کوي مشرکانو با همیشا د مکینا کسان لېګل مدینې ته ستا سو ګوره څنګه چللی پیغمبر څنګه حال له مؤمنانو څنګه حال له او مداري دوستان خډیرو غریب ادا زې مدینه کې یا فاوشا ورالو پټ پنا وګرځېدو از حال به معلومه هغې هدومره کوشش کو الله رب العزت وي تاسو هم داسې کوي کنه تاسو هم داسې کوي نبی علیہ السلام یو لستن لیگلیو هم دا دید پارچی و تاسو ورشی مکی والاو پا حال ځان خبر که اصی نچه ناسا پرا باندی حملو کی ندیب هم جاسوسان لیگل اگی پا حال ځان خبرو لستن لیگلیو ایو پا کی امیر کلیو عاصم عاصم دی چلاړو کجری وو سره وینور حسینو هغه خړیو اډو کې به ورزول التا دموکې مشرکان یو قبیله وا هغه ته چاوې چې سړی راغلی دی هغه سلطان رااله اغشی لنزی ورسرو برابر را دا دا لستن چې پوښونو دی دا سې یو غونډه ته خاطبره لسواړه او غیرالونو چاپیر شو تینا حدیث ایوی را کوڅه ستوایو نه بس ناغا امیروی چه مون خود مشرک پا خلو بانده اتبار نکو دو مشرک خبر لیسا اتبار دا مشرکان دی دیخو مون توی چه رازه امن ده و چه ورکس چنو نرا کزیده نباز اگی کشورو اکلا ندریتا نبکی پاتی شو انور شهیدان کلا ناغ دریو تنو تایوی چرا گزیگه نو آغیوی آو ویسا توایو نکنه ناغی را گز شو پچه سنگ را گز شو ناغی دلیندو ناغ مزی پرانستو او دیه لاسونو تلل پوگو پوری اغا یووی چه ده خلومبی دوکا اکلا زخو زمانا اغی دیر راخ کار دیر نوست اغای پا غزه بانده شهید کن اده دوتا نیبوت لزان سرا یو خوبیبو ایو بل دی ده پارا بوتلو چه دی پا بدر که ده مشرکانو دیر غط غط خلق وجلو نو دیئے پاغی باندی خرسول چاگی با خپل بدلو اخلی و زمون با پا کیسا بوش ناغیوی خرس کو خوبی بی خرس کو پاغا چاچی داغی پلار وجلی و پا بدر کبی دادو وجلی دی اوی تاڑو یو کور کی اگی دا پروان کولا یو کور کې د جیل په شکل باندې واچو او چې کومه زنانه و پای کور کې غي ذمہار کړ چې دا وستا په ذمہاري ورکه دې زن لاندو ثانه و تاسو کو خو به بو نری دا دې ډپا جوړ کړی و په هغه ناستو دا اوغه چې پوهه شي چې ما خو سبا یا بل ورځ به وجني هغه ته وی چې ما له اوته را چاړ راکې چې په سنت باندې عمل وکما هغه ولا چاړ ور هغه په صفایي وکړ چې کوم وخت خلق لري کوي سنت طریقه ده کنه دې کې یو ماشوم په هړ پوسو ته نو اغله ورو خو ته پټه پا راغزان سره بزن ګون کې نو هغه خځه چغه کړه وی خو هغه ته ویری غم مونږ دا کار نه کوو زاره قیدی نه ما نو بیا زنانه تاسو کې چیرمږ خوبه په شانته قیدی نه دی لیدلې ولی هغه زنانه وی چې دا سی موسمو چه می وکم زیوا اچه ما با وقت نو اغسر و دانگورو زنپاقو او خوڑوه صحابه کرامو کنخا ابیا چه کل روز شو روانی که حرم نه بار بوتا غیم دا بدا گرنل چه حرم که وصله خطر کنا اغه توی چې دې او دوه رکعاتن سنت کو نه بل کومه ای ویو کا نه په لیو کلو وړي رګدنه ابي او توی چې ما وړي رګد کړیو هتا صبح وای چې دا دې د مرګ نه یریږي نو ځکه رکعاتن له زور ورکو او بیا ور سره شعر وی چې ولست اوبالي حين اقتل مسلمان زمایس پروا نشته ری چې د اسلام په حال کې مرما علی ای شق کان للای مسرعی که زمانه د الله د رضا د پاره په هر ډډه باندې ساو کوته دا زما خوش قسمتی ده او الله به زما په دې جوړونو کې برکت واچي ها او بیا قتل کو خو به کنه بیا مشرکان وی چیرې عاصم پکې وو وی او پیرا غو خدومونګه ډېر لوی مشر او سردار وجل دي او دا غمور دا منخ تکړی دا کده عاصم سر مال چاراوړو نو زه به دا غو په کوپړې کې شراب سکما جوړ خلق ورپسې لاړ دا عاصم سر یې راوړو چوی کاتو ناغه باندې الله داسې لکه د غبین دا مچې نه دی داسې مچې پکې نو لوي چې غنخ کارې دو اې یوسوک بورنی دې کې نو هغه په اوغړم کاو نو بس هغه ویارې ده نو واپس رااله الله دا غي حفاظت داسې اچې شپښوا بارانو شو نو بس هر په لې چې وړ بیاډ پتاو نه لګي ده دال بو بس دیو پاری پس تلاریو پدی پس راتلو ادا جاسوسه وکې دی الله رب العزت مؤمنانو ته وی چې ولا تهینو ابتغاء القوم سستیونه کې کمزوریونه کې ستړي نشه اغي نستړي کی او تاسو ستړي شوه سستی مکه په طلبو تلاش ته دی قوم کافرانو کې ان تکونو تعلمونا کچرتا سوائے چمونگ تا درد رسی پیننام یعلمونا دیتا ہم درد رسی گنا ولی حقیبا کی قتلی گنا مرداری گنا کما تعلمون سنگ جتا اس تا درد رسی حقیتا ہم رسی ہاں خو دیر فرق دے ستا سوا دا حقی فرق دیر دے ولی وترجونا من اللہ ما لا یرجون تاسو امید ساتے دا اللہ نا دا حقی سوچ اگی امید نساتی بولی اگی پس جنگ کئی اگی پس دان وجنی دا اگی مخیطیس نشتا دے دا اگی سوچ نشتا چمونگ دا دان ولی وجنو او ستاسو خوڑیر خسوچ دے چمونگ دا اللہ دا رضا دا پار قربانیو کو دا اللہ دین بوچت شی دا اللہ کلیمہ با دنیا کی قرش تا زغلیر غٹ مقصد دے ادا غیس نشتہ دے خواہ خطر جونا تا سو امید سات ہے دا اللہ نا ما لا یرجون دا غی غلبی دے اسلام دا غی ترقی او دا کمال چا غی امید نساتیم فکان اللہ علیمن حکیمان او یقیناً چه اللہ پارس باندی پوئی گیم هر سنا خبر دی او هر کار دا اللہ دا حکمت تیم نو بدی که دیر حکمتو ندی خواه ستاو در جیو چه تی کنی اگه پا خپل قهر سرم سمرا لوی لوی قومن اتبا کری او یوی چگی سرم چه جبریل امین تبای ہوئی کنا خو لیکن ولی تاسو په دې سره چې ستاسو مرتبه وي چې شي تاسو ته درجه حاصل شي او الله رب العزت سره قرب او منزلت حاصل شي دې لپاره الله کوي دې به حکمت ده پیدا کوي تم الصلاتا کلا چې اراده وکړي د ادا کولو د منځ او سخت ډیره چې امامتی پکې نه کیږي فذکر اللہ قیاما و قعودا وعلى جنوبکم نمونس کوي په هر حالت کسو کولاړی او کسو ناشتی او کسو پډړی پد چې څنګه وس کیږي نمونځ کوي غبلی کی الله تعالی ځکه چې قیامانی نو رکو سجده وکي دا سم مونږ شو او چې قعودنی رکو پکې نشته هڅه چې دبا کې قیام پکې هم نشته کنه اچھے پر ڈڑائی نو پہ اشارہ با کئی نو کہا رنگئی خواہ اللہ ما تقبل لے وان ذور دخا دا دا دیر صحو حال دخا او دا بقرکم تیرشیوں فین خفتم فرجالن او رکبانن چیاری گئی دا دشمننا او جمع او امامتی نشے کولے نو کسوک سور دے نو سور لے دی کئی او کسوک پیادہ دے نو پیادہ دی کئی جازت سے ہوتا ادو ایم کلا چیادا کہتا سمنز پدغا طریقہ باندی نو دامو اے چی بس عبادت خلاص شو او ذکر خلاص شو نا ذکر کوئے دا اللہ بہر حال کی کولاری او کناسی او کپڑڑا باندی ایم اللہ ذکر بنائی روئے ہم ذکر ذاکر چی دے کنا ذاکر دے دا اللہ رب العزت پخپل حفاظت کے ساتھی اگر حدیث کراغلی چی کل دغس دا بری اسمان دا غاری دم دوس جوڑ شی کنا او پاگی کتان در رازی نسوک با بچ کی گی زاکر زاکر باندې وطن در نرازی کا لخوا نو دقا سی ذکر پارزه که دا برکت تی چه دا انسان با اللہ بخپل حفاظت کے ساتھی نو فیضت مانن تم کلاچ با امن شوئے جنگ نئی دشمن نئی فاقی مصطلح نمونس کوئے بخپلا طریقہ ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بیشک دا منز چی دے دا پا مؤمنانو باندے فرس چی دے خوب وق وق باندے نبی مخک کی نبی رستو کی اگر کارسو مر سخت را شی خان ولا تهنو فی ابتغاء القوم سنگ چی دا منز دیر سخت پا بندی دا ندغس جهادم سستی مکوی پا تلاش دا دی قوم کی گرده اور پسی خواه چار وقت تا اس تا علمی چی دشمنن کم ده ده کما مورچا کی ده کما قلعا کی ده سنگ وصله دا وصرا سنگ چی ده هر سو معلومات تا اس تایی خواه ابتغاء القوم ان تکونو تعلمونا کچر تا اس تا درد رسی و دی جنگ کی فینام یعلمونا کما تعلمون رضی کافرانو تم درد رسی او زخم رسی او سنگا چی تاوست رسی استاسو شان دیرو چتے ولی و ترجونا من اللہ ما لا یرجون استاسو ناسو اکتپو سکی انٹرویو دا نواخلی چی دا جہاد سلک ہے نتوال جواب ورکولشی دا اعلا دا کلمت اللہ دا پارا نتوال جواب ورکولشی چی جہاد سلکو ما ده پارا ده اعلا ده کلمت اللہ چه ده کلمت ده اللہ پو دنیا کی اوچتا شی او چه ده غینا تا پوسو که چه تاسو ده ازان سلن نغیل سرسنشتا ده والذین کفرون یقاتلون فی سبیل التواغوت اغیو تواغوت تا پارا جانکی تاسو امید ساتا ده اللہ ناما ده مرتبه او درجیم او دا ډیر لوی مطلب او مقصد ډیر اهم مقصد ښا چې غي امید نشي ساتلې وکانه الله علیمن حکیما یقینا الله بارس پوئږي او هر کار یې د حکمت ته